Radio Isanganiro karibu kuifuata taarifa ya habari kwanza habari kuu. Baadhi ya mafundi wa magari wanaoendesha kazi kando ya barabara za mtani Buyenzi jijini Bujumbura wamefukuzwa Jumanne hii. Wanaomba nini? Utajuzwa katika habari hii. Zaidi ya watu 530 walioondolewa barabarani katika maeneo tofauti ya nchi wamehifadhiwa katika kituo cha elimu na kuanganishwa upya katika jamii kilichoko kwenye kijiji cha Munzenze mkoani Changuzo tangu Oktoba mwaka 2023. Nchi ya Senegal iko hatarini baada ya uchaguzi mkuu kuahirishwa kupitia baraza la bunge lililopitisha mswada tata husika. Utajuzwa mengi zaidi katika habari hii inaongozwa kimitambo na Vanessa Bodier pamoja na François Akimana. Studio unaambatana na Jean de Dieu Irakoze. Karibu Isanganiro. Habari kamili. Zaidi ya watu 530 wakiwemo watoto na watu wakubwa walioondolewa barabarani katika maeneo tofauti ya nchi wamehifadhiwa katika kituo cha elimu na kuinganishwa upya katika jamii kilichoko kwenye kijiji cha Munzenze mkoani Changuzo tangu Oktoba mwaka 2023. Kati ya watu hao zaidi ya 190 ni watoto wadogo. Wizara yenye dhamana ya mshikamano na haki za binadamu inaeleza kuwa mkoa wa Changuzo ulichaguliwa kwa umbali wake ukizingatia mahali walikotoka watu hao ili kuruhusu kuwahudumia vizuri. Mengi zaidi na Placide Niyomungere aliyefika mahali hapo. Kituo hicho kilichokuwa kimetengwa kwa ajili ya watoto waliokuwa wakiishi barabarani kilifunguliwa katika kijiji na mtaa Munzenze tarafa ya Mishiha mkoani Changuzo. Ni kwa umbali wa kilometa 261 kutoka mji mkuu Bujumbura, kilometa 45 kutoka mji mkuu wa mkoa wa Changuzo, kilometa 20 kutoka makao makuu ya tarafa Mishiha na kilometa 5 kutoka mpaka kati ya nchi za Burundi na Tanzania. Kwa mjibu wa kiongozi wa kituo hicho, tangia Oktoba 2023, misafara miwili ya watu hao wanaoshutumiwa kuombaomba ilipokelewa. Hao ni pamoja na watoto na watu wazima. Kwa mjibu wa ripoti iliyotolewa Januari 31 mwaka 2024, takwimu huashiria kuwa katika mabweni ya kituo hicho chenye majengo matatu ya shitingi, vyumba viwili vinavyoonekana kuchakalika bila uzio, kuna watoto wapatao 195 wakiwemo wavulana 162, wasichana 33 na watoto wachanga watatu. Kando na hao kuna watu wazima wapatao 340 wakiwemo wanaume 311 na wanawake 29, wawili kati yao wakiwa ni wajawazito kama inavyoelezwa na mkurugenzi wa kituo hicho, hali inayopelekea kuifanya jumla ya watu 538 wanaosimamiwa na watumishi 22 wakiwemo 9 kutoka Wizara ya Mshikamano na Haki za Binadamu. Licha ya kuwepo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye maeneo hayo, taarifa zinazothibitishwa na mkurugenzi wa kituo hicho na uongozi wa tarafa ya Mishiha bila kutoa takwimu usimulia wanaotoroka kukamatwa au la, hali inayosababishwa na ukosefu wa uzio katika kituo hicho, ingawa ndani ya mabweni walengwa hupata mlo pamoja na matibabu. Hata hivyo, msemaji wa wizara inayohusika na haki za binadamu, Idefonse Majambere, anabainisha kuwa kituo hicho kiliwekwa katika mkoa wa Changuzo kwa sababu ya umbali wake kwa ajili ya kuhakikisha usimamizi bora. Kwa mjibu wa mkurugenzi, kituo hicho ambacho kilikuwa kimetengwa kwa ajili ya kuwashughulikia watoto wa mitaa bado hakijazinduliwa rasmi kutokana na kazi za ujenzi ambazo bado huendelea. Fahamike kuwa watu hao wanaoundwa na watoto pamoja na watu wazima walitolewa katika mji kama Bujumbura, Kitega, Kayanza, Ngozi pamoja na Kirundo. Hadi sasa nchi ya Burundi ilikuwa na vituo viwili vya usimamizi wa watoto wanaoishi barabarani, kikiwemo kile kilichobatizwa Amfasole, na vyote vikipatikana katika mji mkuu Bujumbura, vituo hivyo vikiwa vimefunguliwa kati ya miaka 1990 na 1996. Asante sana Patri Placide Niyo Mungere kutoka Changuzo, tureje mjini Bujumbura ambapo baadhi ya mafundi wa magari wanaoendesha kazi kando ya barabara za mtani Buyenzi jijini Bujumbura wamefukuzwa Jumanne hii. Mafundi hao wanaeleza kuwa walifaidika na muda mfupi wa kuhama. Waliozungumza na Radio Isanganiro wameomba mamlaka kuwaonyesha mahali pengine pa kwenda. Hawa ni baadhi ya mafundi hao. Tunaweza tu tukazungumza kama hiyo hatua tumeipokea kwa masikitiko makubwa. Kwa juni sheria imeshikwa kabla ya siku ndogo alafu kawekwa katika utendaji baada ya siku ndogo. Kwa juu kama nilivyosikia tarehe 29 za mwezi uliokuisha walifanyaga mkutano na wahusika. Wakawa wamewambia kama tangu siku ya kwanza utendaji wa kazi utaanza, lakini unasikia siku ya kwanza palikuwa hii sherehe ya umoja wa Warundi, hakuna kazi ilikuwepo. Asa sisi tumekuja kazini kama kawaida, tumekuta watu, tumefunganiwa, hatuwezi kunini, lakini wanavyodai wao, wanasema wataki kazi za barabarani. Na sisi kama raia tunapenda usafi, hizo kazi za barabarani hazitufai, tunakubali kabisa. Lakini sisi yote ni watu wa serikali. Serikali ingetuonesha inafasi kubwa, inafasi nyingi, yaza katuonesha bana. Mweye kutokana na shughuli zenu ni hivi ni hivi, nendeni hapa. Hii vitu imetokea kabisa, yani kigafla, hatujui tutaenda wapi, tutarudi wapi. Kama na mimi naza kujisemea hivyo, mimi ni mzaliwa hapa. Sina pa kwenda huko, hatujauzisha urithi wetu. Sina pa kwenda huko, sina pa kurudi huko, natafutia hapa. Kweli Mungu alinisaidia, nikaachaga mabaya, nikaenda mwitu ya kazi. Lakini nashukuru, natupambana na hii hali ya kazi, tukifukuzwa hivi. Mimi mwenyewe nimelia ni ile basi. Tukifukuzwa hivi. Hapa tuna washefu na wenyewe wanazoa kadusemia. Hapa tuko na washefu hapo. Na wenyewe wanazoa kadusemia wakasema hao vijana pako wenyewe walihebaga juu ya kutafuta hizi kidogo kidogo. Wewe wenyewe vitu wenu ndio akutoonesha twende huku turudi huku. Kama baba zetu, yani kama wazazi wetu. Kwa sisi tunaomba cha kwanza. Wallahi mtusamee usafi. Hapa tuko na watware hapa. Hapa tuko na watware. Wenye wanajejua vitu ya usuku nini. Je, tunaomba na watware wetu wenye wako hapa. Na wenye wako hapa na jua moja wa kwanza huyu baba angu amekaa hapa na yeye ni mtware. Na yeye anaweza kwanza huyu ndana simamiaga vitu vya usuku sana hapa huyu. Na japo hapa kuna wagahini, kweli wagahini wako sagi. Na wenye wanaona kwanza hivi vinatokea leo msama wa pili au wagi. Lakini yeye tunaomba vrema mtusamee. Hao alikuwa ni baadhi ya mafundi wa magari wanaoendesha kazi kando ya barabara za mtani Buyenzi waliozungumza na Radio Isanganiro. Punde habari hii inaendelea kwenye ukurasa wa utawala bora. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Ripoti ya shirika la kimataifa Transparency International ya mwaka 2023 ni kuhusu rushwa inaiweka Burundi katika nafasi ya 162 kati ya inchi 180 na alama asilimia 20. Ikilinganishwa na ripoti ya mwaka 2022, Burundi iliboresha nafasi yake kwa nafasi 9 na alama zake kwa asilimia 3. Mwaka 2022 ilikuwa nafasi ya 171 na alama asilimia 17. Katika jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi ina alama sawa na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika ripoti hiyo ya mwaka 2023. Maelezo zaidi na Romard niyo ya bivuzi. Kulingana ripoti ya mwaka 2023 ya shirika la Transparency International la kupiga vita rushwa, mwaka huo Burundi iliorodheshwa katika nafasi ya 162 kwa nchi 180 ikiwa na alama 20. Nchi ya Denmark inashika nafasi ya kwanza kwa mapambano dhidi ya ubadhirifu ikiwa na alama 90, huku Somalia ikiwa inaongoza kwa visa vya ufisadi na alama 11. Ripoti hiyo inafichua kuwa ufisadi unashuhudiwa na kukithiri katika taasisi za serikali. Mwaka 2022, Burundi ilikuwa katika nafasi ya 171 na alama 17. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya mwaka 2023, katika kanda ya Afrika Mashariki, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinashika nafasi sawa zikifuatwa na Rwanda iliyorodheshwa katika nafasi ya 49 na alama 54. Baadaye kunatokea Tanzania katika nafasi ya 87 na alama 44. huku Kenya ikiwa ya 126 na alama 31. Uganda kwa upande wake ina alama 26 katika nafasi ya 141. Sudani Kusini inashika nafasi ya 177 na alama 13, huku Somalia ikiburura mkia ikiwa na alama 11. Asante sana Lomarde Niyo yabivuze kuhusu ripoti hiyo ya shirika la Transparency International. Inayoonyesha kuwa Burundi bado ni miongoni mwa nchi za mwisho kupambana na rushwa. Shirika Parseme linalotetea mageuzi ya kifikra linaona kwamba kuanzishwa kwa mkakati wa kitaifa wa utawala bora na mapambano dhidi ya rushwa pamoja na uhuru wa mahakama kutawezesha mapambano dhidi ya rushwa nchini Burundi. Faustin Kumana, kiongozi wa kitaifa wa shirika hilo, anaongeza pia kwamba kutoadibu kuna kuza ufisadi na kuumbisha maendeleo ya inchi. Na kazi ya kukarabati soko la mbao katika kata ya Kinyinya ya pili mtani Buterere jijini Bujumbura imesitishwa. Kwa sasa kuna poli katika kiwanja. Baadhi ya majengo yanayopatikana mahali hapo yanaharibiwa muda kwa muda. Kwa mfano, projekta zilizowekwa hazifanyi kazi tena kufuatia wizi wa waya. Wakazi wa eneo hilo wanafikiri kwamba kazi zilisimamishwa kufuatia migogoro ya ardhi. Na kabla ya kuhitimisha habari hii, tumulikie ukurasa wa kimataifa. Habari za kimataifa. Senegal iko hatarini baada ya uchaguzi mkuu kuahirishwa kupitia baraza la bunge lililopitishwa mswada tata husika. Wabunge wamepitisha Jumatatu hii mswada tata wa kuongeza muda wa rais na kuahirisha uchaguzi hadi Disemba mwaka 2024 baada ya rais Macky Sall kusitisha uchaguzi uliopangwa kufanywa wiki tatu zijazo. Khalifa Sall, mpinzani mkuu wa meya wa zamani wa Dakar, alitaja kucheleweshwa huko kuwa ni mapinduzi ya kikatiba na kuwataka watu kuandamana. Muungano wake wa kisiasa umeapa kwenda mahakamani. Thierry Alassane Sall, mgombea mwingine, aliita hatua hiyo kuwa ni uhaini mkubwa na kuwataka wafuasi wake kukusanyika mbele ya bunge la kitaifa kuandamana na kuwakumbusha wabunge kusimama upande sahihi wa historia. Sale alisema hana mpango wa kuwania wadhifa huo tena, lakini wakosoaji wake wanamtuhumu kujaribu kung'ang'ania madaraka au kuwa na kutaka ushawishi usio wa haki kwa mtu atakaye mrithi. Mara tu alipotangaza kuahirishwa uchaguzi, ndipo waandamanaji walipoandamana katika mji mkuu Dakar. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Niwashukuru pia waliye nisaidia ili niweze kusikika. Hao ni pamoja na Vanessa Bodiel pamoja na François Akima, na studio ulikuwa ukiambatana na Jean de Dieu. Irakoze, kwaheri.